Freue mich, dass wir wieder hier zusammen sein dürfen, um Gottes Wort zu lesen. Ich cieszę się, że możemy być tutaj znów razem, aby czytać Słowo Boże. Wir haben uns ja in den letzten Jahren schon etwas mit dem vierten Buch Mose beschäftigt. Już w ostatnich latach mogliśmy trochę zająć się z czwartą Księgą Mojżeszową. Wir sind bis Kapitel 12 gekommen. I doszliśmy do rozdziału 12. Und wir wollen gerne weitermachen. Aber diesmal versuchen, etwas mehr im Überblick vorzugehen. I teraz będziemy chcieli to kontynuować, ale bardziej będziemy czynili to w sposób przeglądowy. Dann können wir nicht alle Einzelheiten anschauen, aber vielleicht gelingt es uns, die Linie der Gedanken in den Kapiteln zu verstehen. Wtedy nie możemy przyjrzeć się każdej szczególnej myśli, ale może uda nam się zobaczyć taką główną linię, główną myśl tych wszystkich rozdziałów. Wir wollen heute Abend etwas lesen aus Kapitel 13, 14 und 15. Dzisiaj wieczorem chcemy przeczytać coś z rozdziałów 13, 14 i 15. Kapitel 13, Vers 1 bis 3. 13 rozdział od 1 do 3 wiersza przeczytamy. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kanaanejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran, zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. Dan vers 17, 17 wiersz. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kanaanejskiej, rzekł do nich: Idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry. Bis Kapitel 14, Vers 10. Do 14 rozdziału wiersza 10. I zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny. Jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje? Czy dobra, czy zła, i jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska, czy warownie, jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi, a był to czas dojrzewania winogron. I poszli, zbadali tę ziemię, od pustyni Syn aż po Rehob, tuż przy wejściu do Hamat. Poszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszaj i Talmaj, potomkowie Anaka. A Hebron został zbudowany na 7 lat przed Soan w Egipcie. I przybyli aż do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach i przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Hetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy, i szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem, czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Und Vers 28 bis Vers 32. Od 28 do 32. Powiedz im więc, jako żyję, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was, w pełnej liczbie, od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wyjdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozuego, syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Wasze trupy zaś legną na tej pustyni. Und Kapitel 15, Vers 1 bis 5. I 15 rozdział, pierwsze 5 wersetów. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do Izraelitów i powiedz im, gdy wejdziecie do ziemi waszych siedzib, którą ja wam daję, a będziecie chcieli złożyć dla Pana ofiarę ogniową z bydła lub z owiec, czy to całopalną, czy rzeźną, spełniając ślub, albo dobrowolnie, albo w szczególne wasze święta, aby zgotować Panu woń przyjemną, to niechaj składający swój dar ofiarny Panu złoży też na ofiarę z pokarmów 1/10 efy przedniej mąki, zaczynionej 1/4 hinu oliwy, a na ofiarę z płynów 1/4 hinu wina. Tak postąpisz przy ofierze całopalnej czy rzeźnej na każde jagnię. Wir haben in 4. Mose 1 bis 10 gefunden. W 4. Mojżeszowej 14. rozdziale 1 do 10. Moment. 4. Mose 1 bis 10. W 4. Mojżeszowej w rozdziałach 1 do 10 znaleźliśmy, dass Gott sein Volk mit allem ausgerüstet hat, was nötig ist für die Reise. Że Bóg wyposażył swój lud we wszystko, co było potrzebne na tą podróż przez pustynię. Dieses Buch, das die Wüstenreise des Volkes beschreibt, ta księga, która opisuje tą podróż przez pustynię ludu Bożego, fängt nicht damit an, dass sie sofort losziehen. Ta księga nie rozpoczyna się tym, że oni od razu wyruszają. Nein, zuerst wird Gottes Vorsorge für sein Volk gezeigt. I najpierw pokazana jest Boża troska i opieka o swój lud. Er hatte gesorgt für die äußere Ordnung. On zatroszczył się o zewnętrzny porządek. Er hat gesorgt für die innere Ordnung. On też zatroszczył się o wewnętrzny porządek. Er hat gesorgt für den Weg. Er ging voran in der Wolken- und Feuersäule. On zatroszczył się też o ich drogę, ponieważ szedł im naprzód w obłoku i słupu ognia. Er hat ihnen die beiden silbernen Trompeten gegeben. Dał im też te dwie srebrne trąby. Und so hatten sie alles, was sie brauchten für den Weg. I tak mieli wszystko, co potrzebowali na tą drogę. In Kapitel 10, Vers 11 geht dann die Reise los. W 10. rozdziale, od wiersza 11, rozpoczyna się ta podróż. Und was jetzt folgt, ist eine Geschichte mit zwei Seiten. A co teraz następuje, jest historia mająca dwie strony. Auf der einen Seite sehen wir immer wieder das Versagen des Menschen. Z jednej strony widzimy wciąż na nowo upadek człowieka. Das Volk murrt. Człowiek, ten lud szemra. Es folgt nicht Gottes Willen. On nie naśladuje woli Bożej. Das ist die eine Seite. To jest jedna strona. Aber die andere Seite ist die Gnade Gottes. Ale ta druga strona to właśnie jest strona łaski Bożej. Und wir finden dieses auch in unseren Kapiteln 13 bis 14. I także w naszych rozdziałach 13 i 14 właśnie to znajdujemy. Das Volk versagt und will nicht in das Land ziehen. Ten lud upada i nie chce wejść do tej ziemi. Dafür muss Gott auch richtend eingreifen. I też ze względu na to Bóg musi wkroczyć w sądzie. Aber dann kommt Kapitel 15 und da sehen wir die Gnade Gottes. Ale następuje potem rozdział 15, w którym widzimy łaskę Bożą. Und er sagt, was sie tun sollen, wenn sie in das Land kommen. I mówi im, co mają uczynić, gdy wejdą do tej ziemi. Die Gnade Gottes triumphiert über das Versagen des Menschen. Łaska Boża triumfuje nad upadkiem człowieka. Und das Volk kommt schließlich doch ins Land. I ten lud ostatecznie i tak do tej ziemi wchodzi. In Kapitel 12 hatten wir gesehen, wie Miriam und Aaron gegen Mose sprechen. W 12 rozdziale widzieliśmy, jak Miriam i Aaron szemrali, czy mówili przeciwko Mojżeszowi. Wir hatten Mose gesehen als ein Vorbild auf den Herrn Jesus, der die höchste Autorität im Volk hat. Widzieliśmy, że Mojżesz był obrazem na Pana Jezusa jako osoba mająca najwyższy autorytet wśród ludu. Und so lernen wir, dass es sein kann, dass wir gegen den Herrn Jesus sprechen, der auch heute die Autorität hat. I tak z tego się uczymy, że możliwe jest, iż my będziemy mówili przeciwko Panu Jezusowi, który dzisiaj ma najwyższy autorytet. Wir geben dem Herrn Jesus nicht den Platz, der ihm zusteht. Nie dajemy Panu Jezusowi to miejsce, które mu należy. Und dann kommt Kapitel 13. Potem następuje 13 rozdział. Sie verschmähen das Land. Oni gardzą tą ziemię. So kann das auch bei uns sein. Też i u nas może coś takiego się wydarzyć. Ich möchte zuerst kurz zeigen, wovon dieses Land spricht. Najpierw chciałbym króciutko pokazać, o czym mówi ta ziemia. Dieses Land ist ein Bild von dem Himmel. Ten kraj, czy ta ziemia jest obrazem nieba. Und von den ganzen Segnungen, die uns im Himmel geschenkt sind. I też obrazem wszystkich tych błogosławieństw, które są nam właśnie w niebie podarowane. Aber nicht so sehr von dem Himmel, der noch vor uns liegt, wo wir einmal sein werden. Ale nie jest tak bardzo ta ziemia obrazem nieba, którym my dopiero kiedyś będziemy. Sondern ein Bild von dem Himmel, wie wir uns heute schon dort aufhalten können. Ale jest on obrazem nieba, jak my już dzisiaj możemy tam właśnie przebywać. Natürlich war es bei dem Volk Israel so, erst gingen sie durch die Wüste und dann kamen sie in das Land. Oczywiście, że w przypadku ludu Izraela było tak, że najpierw przechodzili przez pustynię, a dopiero potem weszli do tej ziemi. Aber in diesem Land Kanaan, da waren Feinde. Ale w tej ziemi Kanaan, tam byli nieprzyjaciele. Da mussten sie kämpfen. Oni musieli tam walczyć. Müssen wir, wenn wir im Himmel sind, noch kämpfen? Czy my, gdy już będziemy w niebie, czy tam musimy jeszcze walczyć? Nein. Nie. Dann sind wir zur Ruhe gekommen. Tam doszliśmy już do odpoczynku. Deswegen ist Kanaan nicht ein Bild von dem Himmel, so wie er vor uns liegt in der Zukunft. Dlatego Kanaan nie jest obrazem nieba, jak on jeszcze jest przed nami w przyszłości. Sondern ein Bild von dem Himmel und den geistlichen Segnungen in dem Himmel, die wir jetzt schon genießen dürfen. Ale obrazem nieba i jego duchowych błogosławieństw, którymi już dzisiaj możemy się cieszyć. Paulus schreibt im Epheserbrief in Kapitel 2, dass wir jetzt schon in Christus mitsitzen in den himmlischen Örtern. Paweł pisze w Efezjan 2 rozdziale, że już my już dzisiaj, już teraz, wespół z Chrystusem zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Wir leben noch hier auf dieser Erde. Żyjemy wprawdzie jeszcze na tej ziemi. Du musst zur Schule gehen. Ty musisz iść do szkoły. Du musst zur Arbeit gehen. Albo i do pracy. Du lebst in der Nachbarschaft. Żyjesz w sąsiedztwie. Du musst einkaufen gehen. Musisz zrobić zakupy. Aber in Christus sind wir schon im Himmel. Ale w Chrystusie jesteśmy już w niebie. Und im Geist dürfen wir uns da schon aufhalten. I w duchu już teraz możemy tam przebywać. Das ist etwas Großartiges. To jest coś fascynującego, czy coś wzniosłego. Dass wir, solange wir noch hier auf dieser Erde sind, Momente kennen, wo wir uns im Geist aufhalten dürfen, im Himmel. Że póki jesteśmy tu na tej ziemi, już teraz możemy przebywać w duchu, w niebie. Wo der Heilige Geist, der in uns wohnt, uns lösen möchte von den Dingen dieser Erde. gdzie ten Duch Święty, który mieszka w nas, pragnie nas uwolnić od tych rzeczy tej ziemi und uns beschäftigen möchte mit Christus und den geistlichen Segnungen im Himmel. I pragnie zajmować nas Chrystusem i duchowymi błogosławieństwami w niebie. Davon ist Kanaan ein Bild. To właśnie tego Kanaan jest obrazem. Und wenn Christus nicht mehr den richtigen Platz in unserem Herzen hat, a jeżeli Chrystus nie ma już właściwego miejsca w naszym sercu, so wie das in Kapitel 12 war, tak jak to miało miejsce w rozdziale 12, dann haben auch die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern keine Anziehungskraft mehr für uns. Wtedy też i te duchowe błogosławieństwa w okręgach niebieskich już nie są punktem pociągającym dla nas. Dann sehen wir die Schwierigkeiten vor uns, wtedy widzimy przed nami nasze trudności. So wie die Israeliten hier die Feinde groß vor sich sahen, tak jak Izraelici tutaj bardzo wyolbrzymiony sposób widzieli tych nieprzyjaciół. Und dann denken wir schnell, ach, es lohnt sich nicht, uns damit zu beschäftigen. I szybko myślimy, nie opłaca się zajmować tymi błogosławieństwami. Die Dinge hier auf der Erde, die nehmen mich so gefangen, ich habe gar keine Möglichkeit, mich mit den himmlischen Dingen zu beschäftigen. Te rzeczy tu na tej ziemi tak bardzo mnie zajmują, że nie mam okazji czy sposobności, aby zajmować się tymi duchowymi błogosławieństwami. Aber Gott ruft uns hier in diesem Kapitel zu, vergesst die Feinde. Ale Bóg w tych rozdziałach przywołuje nam, zapomnij tych nieprzyjaciół. Sie sind da und sie sind mächtig. Oni istnieją i są mocni. Aber mit meiner Hilfe könnt ihr sie überwinden. Ale z moją pomocą potraficie ich przezwyciężyć. Ich möchte euch den Genuss an den geistlichen Segnungen im Himmel geben. Ja pragnę podarować wam radość z tych duchowych błogosławieństw w niebie. Und geht mit mir, dann werdet ihr diese Freude, diesen Genuss haben. Pójdźcie ze mną, a będziecie korzystali z tej radości i z tych dóbr. Wir kommen, so Gott will, gleich noch kurz darauf zurück. Jak Bóg pozwoli, to za chwilkę do tego tematu powrócimy. Das ist also der Hauptgedanke hier in diesem Kapitel. To jest ta główna myśl tych rozdziałach. Wir sind gesegnet mit geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern, Kanaan. Jesteśmy ubłogosławieni duchowymi błogosławieństwami w okręgach niebieskich, to jest Kanaan. Und Gott sagt uns, nimm das in Besitz, genieße diese Segnungen. I Bóg mówi, weź to w posiadanie, ciesz się tymi błogosławieństwami. So wie Israel das Land einnehmen und die Früchte genießen sollte, tak jak Izrael miał wziąć w posiadanie tą ziemię i cieszyć się owocami, aber wenn wir im Unglauben vorangehen, ale jeżeli będziemy szli naprzód w niewierze, dann werden wir sagen, ach, wir können das alles gar nicht verstehen. To wtedy powiemy, ach, my tego wszystkiego wcale nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ach, wir können das alles gar nicht genießen. Wcale nie potrafimy się tym wszystkim cieszyć. Die Schwierigkeiten, die sind so groß. A trudności są, z tym związane są tak wielkie. Es lohnt sich nicht, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Nie opłaca się tymi rzeczami zajmować. Wenn wir Kapitel 13 gelesen haben, jeżeli czytaliśmy 13 rozdział, dann finden wir am Anfang, dass Männer ausgeschickt werden sollen, um das Land Kanaan auszukundschaften. To czytamy, że na początku zostali wysłani mężczyźni, którzy mieli zbadać ten kraj. Wenn wir gut verstehen wollen, was hier geschieht, müssen wir 5. Mose 1 dazu nehmen. Jeśli chcemy dobrze rozumieć, co tutaj się wydarza, musimy jeszcze otworzyć 5. Mojżeszową, 1. rozdział. Wir lesen mal 5. Mose 1, Vers 21 und 22. 5. Mojżeszowa, 1. rozdział, 21 i 22 wiersz przeczytamy. Oto Pan, Twój Bóg, dał Ci tę ziemię, wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak Ci powiedział Pan, Bóg Twoich ojców. Nie bój się i nie lękaj. Wtedy Wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście, wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść i o miastach, do których mamy wejść. Da haben wir gesehen, dass der Herr einen klaren Auftrag gibt. Tu widzieliśmy, że właściwie to Pan dał jasne zadanie. Er sagt ganz klar, zieh hinauf und nimm das Land in Besitz. On wyraźnie mówi, wejdź do niej i weź ją w posiadanie. Aber dann sehen wir in Vers 22, was im Herzen des Volkes war. Ale w wierszu 22 widzimy, co było w sercu tego ludu. Das Volk hat kein ungeteiltes Vertrauen auf Gott. Ten lud nie posiadał nierozdwojonej ufności w Boga. In einfachem Glauben und Vertrauen hätten sie einfach getan, was Gott gesagt hat. W prostej wierze i ufności wobec Niego po prostu uczyniliby to, co On powiedział. Das möchte Gott gerne. Bóg to właśnie pragnie, właśnie takie coś. Wenn er uns sagt, geht, ihr sollt Traktate verteilen, dann möchte er, dass wir gehen. A jeśli on mówi, idźcie, rozdawajcie traktaty, to on pragnie, abyśmy poszli. Wenn er dir sagt, geh und sag deinem Klassenkameraden etwas vom Herrn Jesus, dann möchte er, dass wir es tun. Jeśli on powie tobie, idź i powiedz twojemu koledze w klasie o Panu Jezusie, to on chce, abyśmy tak uczynili. Aber wie oft fragen wir, ach, soll ich wirklich? Ale jak często pytamy, czy rzeczywiście mam to zrobić? Herr, meinst du wirklich mich oder soll nicht besser ein anderer gehen? Panie, czy masz naprawdę mnie na myśli, czy nie lepiej jakby poszedł ktoś inny? Und schon ist die Gelegenheit vorbei. Już okazja minęła. So war es hier bei dem Volk Israel. Sie sagen, lass uns doch erst Kundschafter schicken. Tak to właśnie było tutaj u przypadku ludu izraelskiego. Oni powiedzieli, wyślij mi najpierw wywiadowców. Es war eigentlich der Wunsch des Volkes, diese Kundschafter zu schicken. Wysłać tych wywiadowców było właściwie pragnieniem ludu. Und Gott gestattet dann, dass sie es tun. I Bóg zezwala na to, aby tak uczynili. Das tut Gott schon mal. Bóg nieraz tak postępuje. Wenn wir einen Wunsch haben, der nicht aus vollem Glaubensvertrauen kommt, jeżeli mamy jakieś pragnienie, które nie pochodzi z pełnej ufności wiary, dann lässt Gott uns schon mal ein Stück gehen. To Bóg nieraz pozwala, abyśmy pewną odległość jednak poszli tam. Warum tut Gott das? Dlaczego Bóg tak postępuje? Er möchte, dass offenbar wird, was in unseren Herzen ist. On tak czyni, ponieważ pragnie, aby w naszych sercach objawiło się prawdziwe to, co jest w naszych sercach. So war es hier. Das Volk hatte diesen Wunsch, Kundschafter auszuschicken, und dieser Wunsch kam nicht aus dem vollen Glauben. Tak właśnie było tutaj. Ten lud miał to pragnienie wysłać tych wywiadowców, a to pragnienie nie pochodziło z pełnej wiary. Und dann lässt Gott sie gehen. Wtedy Bóg zezwala im tam pójść. Und am Ende wird der Unglaube ganz deutlich. I na koniec ta ich niewiara całkowicie się ujawnia. 10 von 12 Kundschaftern sagen, nein, wir können nicht. 10 z 12 wywiadowców mówi, nie, my nie możemy tam iść. Und das ganze Volk folgt ihnen nach. I cały lud idzie za nimi. Aber nicht nur der Unglaube der vielen wird deutlich. Ale nie tylko ujawnia się wiara tych wielu ludzi. Auch der Glaube der beiden wird deutlich. Również wyraża czy ujawnia się wiara tych dwóch mężów. Josua und Kaleb sagen, doch, mit Gottes Hilfe können wir das Land einnehmen. Josua i Kaleb mówią, tak, z pomocą Bożą jesteśmy w stanie wziąć tą ziemię w posiadanie. Da wird ihr ganzer Glaube ganz deutlich. Ich pełna wiara wtedy całkowicie się wyraża. Und solchen Glauben sucht Gott auch bei uns. I Bóg szuka takiej wiary także w nas. Diese 12 Kundschafter hatten alle einen schönen Namen. Tych 12 wywiadowców, oni wszyscy mieli piękne imiona. Ein Name bedeutet berühmt. Jedno imię oznacza sławny. Ein Name bedeutet Gott ist mein Glück. Jedno imię oznacza Bóg jest moim szczęściem. Viele schöne Namen. Wiele pięknych imion. Aber im Herzen sah es anders aus. Ale w sercu wyglądało inaczej. Der eine heißt Gott ist mein Glück. Ten jeden ma na imię Bóg jest moim szczęściem. Aber im Herzen war Angst vor dem Feind. Ale w sercu był strach przed nieprzyjacielem. Der Name des einen heißt berühmt. Imię tego jednego brzmi sławny. Aber in seinem Herzen fühlt sich wie eine Heuschrecke. Ale w swoim sercu czuje się, jakby był szarańczem. Szarańczą. Aber bei einem, da war es anders. Ale u jednego było inaczej. Da wird ein Name verändert am Ende von Vers 16. Pod koniec wiersza 16 jego imię jest zmienione. Da trug einer den Namen Hosea, das bedeutet Rettung. Tam jeden miał na imię Hosea, to oznacza ratunek. Aber Mose ändert den Namen in Josua. Ale Mojżesz zmienia jego imię na Josua, Josue. Und Josua bedeutet der Herr ist Rettung. A Josua oznacza Pan jest ratunkiem. Da war im Herzen Vertrauen auf den Herrn. W sercu była właśnie ufność do Pana. Und das wurde dann auch in dem Namen deutlich. Co się też właśnie wyraziło w tym imieniu. Der Name, der ist wie ein Bekenntnis. Imię to jest jakby było wyznaniem. Und die Frage an uns ist, stimmt unser Bekenntnis mit dem überein, was im Herzen ist? I pytanie kierujące się do nas jest, czy nasze wyznanie zgadza się z tym, co jest w naszych sercach. Ab Vers 17 haben wir dann gelesen, wie Moses sie losschickt. Od wiersza 17 czytaliśmy, jak Mojżesz ich wyprawia. Und er sagt diesen 12, zieht hinauf. I on mówi do tych 12. Vers 17. Nie, ja. Wo hinauf, das steht einfach nur geht. Geht. Das ist gut. Geht. Idźcie. Das bedeutet, jetzt wendet Energie auf und dann geht und dann schaut euch dieses Land an. Albo też on mówi im nazbierajcie sobie energii i siły i wyjdźcie i popatrzcie na tą ziemię. Und so sagt Gott uns auch, schaut mal, ich habe euch reich gesegnet in dem Herrn Jesus. I tak Bóg również się zwraca do nas. Ja was obficie ubłogosławiłem w Chrystusie Jezusie. Und hier habe ich euch aufgeschrieben, wie reich ihr gesegnet seid. I tutaj w Biblii wam to napisałem, jak obficie jesteście błogosławieni. Und jetzt geht, macht euch auf und kundschaftet das aus. Teraz idźcie, wyprawcie się i zbadajcie to wszystko. Lernt aus der Bibel, wie reich ich euch gemacht habe. Nauczcie się z Biblii, jak ja was wzbogaciłem. Darf ich dich mal fragen, kannst du lesen? Hast du das schon gelernt in der Schule? Czy mogę zapytać się ciebie, czy potrafisz już czytać? Czy nauczyłeś się tego w szkole? Hast du schon gelernt? Nauczyłeś się już? Und hast du auch eine Bibel? I posiadasz też Biblię? Hat der Papa dir geschenkt? Podarował ci tatuś, co? Ja. Dann wollen wir diese Bibel auch benutzen. I chcemy wtedy też i używać tą Biblię. Und wollen in der Bibel auch lesen, damit wir wissen, was Gott uns alles geschenkt hat. Chcemy właśnie czytać też tą Biblię, byśmy dowiedzieli się o wszystkim, co Bóg nam podarował. Und das dürfen wir tun, jeder ganz persönlich. I możemy to wszyscy czynić, każdy osobiście. Das dürfen wir tun in unseren Familien. Możemy też tak czynić w naszych rodzinach. Lesen wir gemeinsam in den Familien die Bibel. Czy w naszych rodzinach wspólnie czytamy Biblię? Oder das ist ein Segen für die ganze Familie. Jest to naprawdę błogosławieństwem dla całej rodziny. Was war jetzt das, was Mose gerne wollte? Co było tym, co Mojżesz tak chętnie pragnął? Er wollte gerne, dass sie Mut fassen und von der Frucht des Landes nehmen, Vers 20. Wiesz, w 20 on mówi, on chciał, aby oni nabrali odwagi i zabrali też co nieco z płodów tej ziemi. Und Gott hatte alles gut vorbereitet. A Bóg wszystko dobrze przygotował. Sie kamen in dem Moment, wo die Trauben reif wurden. Oni tam weszli w tej chwili, w której właśnie winogrony dożywały. Und dann kommen sie bis in dieses Tal Eschol. I dochodzą aż do tej doliny Eschol. Und dann finden sie diese große Traube, die sie mit zwei Männern tragen müssen. I wtedy znajdują tą jedną wielką kiść, nie, ten jeden krzew winnego, krzew winny, który muszą nosić we dwoje. Konnte Gott ihnen deutlicher zeigen, was für einen Segen es im Land gibt? Czy Bóg jeszcze wyraźniej mógł im pokazać, jakie błogosławieństwo jest w tym kraju? Nicht nur diese große Traube, nie tylko ten jeden wielki winogron, auch Granatäpfel und Feigen, także jabłka granatu i figi. Gott zeigt ihnen den ganzen Segen, den es in diesem Land gibt. Bóg pokazuje im całe błogosławieństwo, które w tej ziemi istnieje. Und sie sollten Mut fassen, um dieses Land in Besitz zu nehmen. I oni mieli nabrać właśnie odwagi, aby wziąć w posiadanie tą ziemię. Sie sehen auch die Riesen. Ale oni też widzą tych olbrzymów. Und nach 40 Tagen kommen sie zurück. I po 40 dniach powracają. Und dann fangen sie an zu erzählen. I zaczynają opowiadać. Sie müssen sagen, Gott hat richtig gesprochen. Oni są zmuszeni, aby powiedzieć, Bóg rzeczywiście prawdę powiedział. Was Gott uns versprochen hat, das ist tatsächlich so. Co Bóg nam obiecał, tak rzeczywiście się ma. Wirklich, dieses Land fließt von Milch und Honig. Naprawdę ten kraj opływa w miód i mleko. Aber dann kommt ein ganz entscheidendes und trauriges Wort. Ale potem następuje bardzo decydujące i smutne słowo. Am Anfang von Vers 28 steht nur. Na początku 28 wiersza napisane jest tylko. Alles ist gut, alles ist so, wie Gott es versprochen hat. Wszystko jest dobre, wszystko jest takie, jak obiecał Bóg. Nur, da sind die Feinde. Tylko, tam są nieprzyjaciele. Und auf einmal wird das, was sie gesehen haben, den Segen im Land immer kleiner. I tak nagle to wszystko, co w tej ziemi widzieli, to błogosławieństwo staje się coraz mniejsze. In ihren Augen, in ihrem Gedächtnis, in dem, was sie beschreiben, wird das immer kleiner und tritt in den Hintergrund. W ich oczach, w ich pamięci, w ich opisach, to wszystko jest coraz mniejsze i idzie jakby do tyłu. Und die Feinde, die werden auf einmal immer größer. A ci nieprzyjaciele nagle stają się coraz więksi. Und dann verlieren sie den Mut. I potem tracą odwagę. Wenn man klein anfängt mit einem kleinen nur, jeśli się zacznie tylko tak od czegoś bardzo małego, takim tylko słowem tylko, und nicht mehr so im Vertrauen auf Gott vorangeht, jeśli się już nie pójdzie naprzód w zaufaniu do Boga, dann wird es immer weiter fortschreiten und unser Mut wird immer kleiner, wtedy nasze nastawienie będzie coraz bardziej się pogrążało tej nieufności i nasza odwaga będzie coraz mniejsza. Und die Schwierigkeiten erscheinen uns immer größer. A trudności wydają nam się coraz większe. Ich möchte gerne die Entwicklung mal zeigen. Chciałbym chętnie tutaj pokazać ten rozwój. Zuerst sehen Sie den ganzen Segen des Landes und sagen in Vers 27 wirklich ein Land, das von Milch und Honig fließt. Najpierw w wierszu 27 widzą wszelkie te błogosławieństwa i mówią rzeczywiście kraj, który opływa w mleko i miód. Dann kommt zweitens dieses nur, nur die Feinde, die sind da. Po drugie następuje to słowo tylko, tylko tam są nieprzyjaciele. Dann kommt in Vers 31 der Blick auf die eigene Kraft. Potem w wierszu 31 skierowany jest ich wzrok na własną siłę. Und sie sagen, wir vermögen nicht gegen das Volk hinaufzuziehen. I oni mówią, nie możemy czy nie potrafimy wyruszyć na ten lud. Wenn sie das sagen, hatten sie sogar recht. A jeśli takie coś mówią, to właściwie jeszcze mieli rację. Aber sie mussten es ja gar nicht in eigener Kraft. Der Herr wollte doch mit ihnen ziehen. Ale przecież wcale nie musieli tego czynić o własnych siłach, ponieważ Pan chciał wyjść z nimi. Und dann suchen sie eine Rechtfertigung für ihren Unglauben. I potem starają się znaleźć usprawiedliwienie na swoją niewiarę. Und der vierte Schritt ist in Vers 32, dass sie ein böses Gerücht über das Land verbreiten. I czwartym krokiem jest wiersz 32, że rozpuścili pomiędzy synami izraelskimi złą wieść. Zuerst haben sie noch gesagt, es ist ein sehr gutes Land. Najpierw powiedzieli, że jest to bardzo dobra ziemia. Aber jetzt sagen sie, es ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Ein schlechtes Land. Ale teraz mówią, że jest to kraj, który pożera swoich mieszkańców. Jest to zły kraj. Dann kommt ein fünfter Schritt in Vers 1 von Kapitel 14. I piąty krok to jest w pierwszym wierszu 14 rozdziału. Sie schreien und weinen die ganze Nacht. Oni podnieśli swój głos albo krzyczeli i płakali całą noc. Warum schreien und weinen sie? Dlaczego krzyczą i płaczą? Doch nicht, weil das Land nicht gut war? Przecież nie z tego powodu, że kraj nie byłby dobrym. Doch nicht, weil Gott nicht mächtig gewesen wäre, ihnen zu helfen? I też nie z tego powodu, że Bóg nie byłby potężny i mocny, aby im pomóc. Nein, weil der Unglaube und der Ungehorsam unglücklich machen. Nie, ponieważ niewiara i nieposłuszeństwo czynią nieszczęśliwych. Sie fallen in Selbstmitleid. I popadają w że współczują sobie samemu. Dann kommt der sechste Schritt in Vers 2. Sie reden, sie murren gegen Mose und Aaron. I następuje szósty krok. Mówią, to znaczy szemrają przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Jetzt murrt man, schimpft man gegen den Herrn Jesus, der als Führer seines Volkes vorangeht. Teraz się szemra i skarży przeciwko Mojżeszowi, który jest obrazem Pana Jezusa, który jako wódz idzie nam naprzód. Und man redet gegen Mut, gegen den Herrn Jesus, der als Priester sein Volk durch die Wüste bringen möchte. I szemra się przeciwko Panu Jezusowi, który jako kapłan chce też nas przeprowadzić przez tą pustynię. Und dann kommt der siebte Schritt in Vers 4. I siódmy krok następuje w wierszu 4. Sie suchen sich ein Haupt, einen Götzen, der sie zurück nach Ägypten bringen soll. Obierają sobie wodza i bożka, który ma ich z powrotem poprowadzić do Egiptu. Der Herr Jesus wird beiseite gesetzt. Więc Pan Jezus jest usunięty na bok. Ein anderes Haupt, ein Gott wird gewählt. Inny wódz, inny Bóg jest wybrany. Man will die Richtung nicht mehr nach Kanaan gehen, sondern zurück nach Ägypten. I nie chce się iść dalej w kierunku do Kanaanu, tylko chce się powrócić do Egiptu. Worin begann diese Entwicklung? Czym rozpoczął się ten rozwój? Sie begann mit diesem fehlenden Vertrauen auf Gottes Hilfe. Rozpoczął się tym brakującym, tą brakującą ufnością w pomoc Bożą. Sie begann damit, dass man nicht in einfachem, schlichten Vertrauen und Gehorsam auf Gott hörte. Tym, że nie posłuchano w prostej ufności i wierze Boga. Möchte das mal ganz praktisch auf unser Leben anwenden. Chciałbym to zastosować tak całkiem praktycznie na nasze życie. Wenn wir anfangen, ein wenig abzuweichen, jeśli zaczniemy tak tylko oddalać się od właściwej drogi na troszeczkę, dann sind wir schnell weit weg von dem Herrn. To szybko jesteśmy bardzo dalece od Pana. Wenn wir nicht mehr im ganzen Vertrauen auf Gottes Hilfe einfach ihm gehorsam sind, jeżeli nie jesteśmy już w pełnej ufności, po prostu Jemu posłuszni, dann wird der Weg kompliziert. Wtedy nasza droga staje się nagle skomplikowana. Ich möchte noch ein Beispiel dazu machen. Chciałbym jeszcze do tego podać przykład. Im Buch Josua, da ist eine große, mächtige Stadt, die Stadt Jericho. W Księdze Jozuego jest tam bardzo potężne miasto, jest tym miastem Jericho. Aber diese Stadt, die fällt, ohne dass das Volk auch nur eine Waffe heben muss. Ale to miasto upada, czy jest zwyciężone bez jakiegokolwiek użycia broni przez lud. Warum ist das so? I dlaczego tak jest? Weil sie im Gehorsam getan haben, was Gott ihnen gesagt hat. Ponieważ w posłuszeństwie uczynili to, co powiedział im Bóg. Sie haben am ersten Tag die Stadt umzogen. Oni obeszli to miasto w pierwszy dzień. Sie haben es am zweiten Tag wieder gemacht. W drugi dzień tak samo. Auch am dritten Tag. I też w trzeci dzień. Die Mauern standen noch immer. Te mury wciąż stały na swoim miejscu. Aber sie sind gehorsam weitergegangen. Am vierten, am fünften, am sechsten Tag. Ale oni w posłuszeństwie szli, czynili to samo i w czwarty, piąty i szósty dzień. Und dann am letzten Tag siebenmal. I w ten siódmy dzień uczynili to siedem razy. Und dann machen sie die Erfahrung, wie die Mauern von Jericho fallen. Wtedy doświadczyli, jak nagle te mury Jerycha się zawaliły. Der Feind besiegt, weil das Volk einfach getan hat, was Gott gesagt hat. Nieprzyjaciel był zwyciężony, ponieważ lud po prostu uczynił to, co powiedział Bóg. Einige Zeit später kommen sie zu einer kleinen Stadt. Pewien czas później przychodzą do małego miasta. Sie fragen nicht, wie Gott es will. I nie pytają, jak Bóg to chce, by oni je zwyciężyli. Sie sagen, es ist ja nur eine kleine Stadt. Wir wollen mit einigen wenigen Männern diese Stadt schlagen. Oni mówią, no to jest takie małe miasto. My ich pobijemy tylko niewielką ilością ludu. Aber sie können die Stadt nicht schlagen. Ale oni nie są w stanie pobić ten lud. Sie werden selbst besiegt. Oni sami są pobici. Und dann Ai einzunehmen, dann wird es kompliziert. I aby potem przezwyciężyć to miasto Ai, to sprawa nagle staje się skomplikowana. Da muss das Volk aufgeteilt werden in verschiedene Gruppen, da muss ein Hinterhalt gebildet werden. Trzeba podzielić ten lud na różne grupy, trzeba też uczynić jakby, jak to jest Hinterhalt? Trzeba czynić zasadzkę taką. Da merken wir, wenn wir einfach im Vertrauen auf Gott und im Gehorsam ihm gegenüber gehen, dann schenkt er den Sieg. Zauważamy, że jeżeli my w prostej wierze i ufności idziemy do przodu, to wtedy on daje nam zwycięstwo. Aber wenn wir unsere eigenen Gedanken hineinbringen, Ale jeżeli wprowadzamy do tego nasze własne myśli, wenn wir nicht mehr in Abhängigkeit von Gott den Weg gehen, jeżeli nie idziemy tą drogą w zależności od Boga, dann wird es kompliziert. Wtedy staje się sprawa skomplikowana. So haben wir hier diese traurige Abwärtsentwicklung gesehen. Tu więc widzieliśmy ten smutny rozwój w dół. Ich möchte jetzt noch eure Gedanken etwa 40 Jahre, etwa 45 Jahre nach vorne lenken. Chciałbym teraz wasze myśli przenieść około 40-45 lat do przodu. Hier in Kapitel 13 waren sie nach Hebron gekommen. Tu w rozdziale 13 oni przyszli do miasta Hebron. Und da waren in Vers 22 die drei Söhne Enaks, Achiman, Sheshai und Talmai. I tam było tych trzech synów Anaka, Achiman, Sheshai i Talmai. Und in Vers 33 sagen sie, wir haben die Riesen gesehen, wir schaffen das einfach nicht. I w wierszu 33 mówią, że widzieli tam olbrzymów, po prostu nie podołamy wobec nich. In Josua 14, da sind 45 Jahre vergangen. W Josue 14 rozdziale minęło 45. Minęło 45 lat. Da steht ein alter Mann, der ist 85 Jahre alt. I tam stoi stary mężczyzna, on ma 85 lat. 45 Jahre lang hat er Hebron im Herzen getragen. On 45 lat nosił to miasto Hebron w swoim sercu. 45 Jahre ist er geduldig durch die Wüste gezogen und hatte immer dieses Ziel vor Augen. 45 lat cierpliwie chodził po tej pustyni i wciąż nosił to miasto w swoim sercu. Und jetzt kommt er dorthin. Teraz on tam przychodzi. Und dann sind es noch genau die gleichen Riesen. I są tam w tym mieście dokładnie ci sami olbrzymi. Die gleichen Namen werden genannt. Achiman, Sheshai i Talmai. Są tam wymienione te same imiona. Jest tutaj... 22. Ja. Achiman, Sheshai i Talmai. Aber Kaleb, der sagt nicht, sie sind mir zu groß, ich will es nicht wagen. Ale Kaleb nie mówi, oni są dla mnie zbyt wielcy, ja nie będę, nie odważę się z nimi walczyć. Im Glaubensvertrauen sagt Kaleb, der Herr wird sie in meine Hand geben. On w ufności wiary mówi, Pan wyda ich w moje ręce. Dann bekommt er den Sieg und er nimmt Hebron ein. I on rzeczywiście zwycięża i bierze Hebron w posiadanie. Was für ein Unterschied zu den 10 Kundschaftern hier. Cóż za różnica wobec tych 10 wywiadowców tutaj. Wir wollen uns jetzt etwas mit dem Glauben von Mose, Aaron, Kaleb und Josua beschäftigen. Chcemy teraz zająć się trochę wiarą Mojżesza, Aarona, Josuego i Kaleba. Sie sind tief betroffen über den Unglauben des Volkes. Oni są głęboko zasmuceni i poruszeni tą niewiarą ludu. Aber sie stellen sich nicht über das Volk. Ale oni nie stawiają się nad tym lud. Nein, sie fallen auf ihr Angesicht. Nie, oni upadają na swoje oblicze. Das ist die Haltung der Demütigung und der Abhängigkeit vor dem Herrn. Jest to usposobienie pokory i zależności od Pana. Und es ist eine Haltung, in der wir uns nicht über die anderen stellen. Jest to usposobienie, przez które nie stawiamy się wyżej nad kimś innym. Dann wird diese Demut und diese Betroffenheit deutlich. Wtedy wyraża się ta pokora i też to, jak bardzo tym byli dotknięci. Josua und Kaleb zerreißen ihre Kleider. Josue i Kaleb, oni rozrywają swoją szatę. Und dann versuchen sie, das Volk umzustimmen. I starają się, aby ten lud zmienić jeszcze jego zdanie. Sie stellen die ganze Schönheit des Landes vor. Oni przedstawiają tą całą piękność tej ziemi. In Vers 7 am Ende sagen sie nicht nur, das Land ist gut. Wiersz 7 pod koniec mówią nie tylko, że to ten kraj jest dobry. Sie sagen auch nicht nur, das Land ist sehr gut. Oni też nie mówią, że ten kraj jest bardzo dobry. Sie sagen, das Land ist sehr gut. Sehr gut. Oni mówią, że ten kraj jest bardzo, bardzo dobry. Und dann wenden sie in Vers 8 den Blick auf den Herrn. I w wierszu 8 kierują wzrok na Pana. Wenn der Herr gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi. Und dann haben sie in Vers 9 ein klares Urteil über das Verhalten des Volkes. I w wierszu 9 mają wyraźny osąd co do postępowania ludu. Empört euch nicht gegen den Herrn. Nie buntujcie się przeciwko Panu. Das war es gewesen. Es war nicht Angst nur. Bo to właśnie tym było. To nie tylko w ich sercach był strach. In dieser Angst und diesem Unglauben hatten sie sich empört gegen den Herrn. W tym strachu i tej niewierze oni się zbuntowali przeciwko Panu. Josua und Kaleb wissen, dass der Schirm, der Schatten, der Schutz von den Bewohnern des Landes weggenommen war. Josua i Kaleb wiedzieli, że osłona i osłona i ta, to, że oni byli no, osłonięci przed tym przed nieszczęściem, to Pan im to wziął. Und sie wussten, worauf es ankommt. Der Herr ist mit uns. Oni wiedzieli, od czego sprawa zależy. Pan jest z nami. Aber leider hört das Volk nicht auf sie. Ale niestety lud nie posłuchał się ich. Nein, die ganze Gemeinde sagt sogar, man solle sie steinigen. Nie, całe zgromadzenie nawet mówi, trzeba ich ukamieniować. Da sieht man etwas von der Verstocktheit, in die man kommt, wenn man einen Weg des Eigenwillens geht. Tu widzi się coś z tej zatwardziałości, jeśli ktoś już raz poszedł niewłaściwą drogą. Dann kann es sogar so weit kommen, dass man dem Bruder, der echt in Demut den Herrn vorstellt, nicht mehr folgen will. To wtedy może być tak, że nawet temu bratu, który w pokorze przedstawia Pana Jezusa, nie chce się pójść za Jego słowami. Das müssen diese vier hier erleben. To właśnie tych czterech mężczyzn musi doświadczyć. Weißt du, wer das noch erlebt hat? Wiesz, kto to jeszcze doświadczył? Der Herr Jesus selbst. Sam Pan Jezus. Er kam auch demütig zu seinem Volk. On też w pokorze przyszedł do swego ludu. Und er musste erleben, wie man Steine aufhebt, um ihn zu steinigen. I on musi doświadczyć to, jak podźwiga się kamienie, aby go ukamienować. Als man das tat, ging er durch ihre Mitte hindurch weg. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Gdy tak uczyniono, to on przeszedł przez środek ich, ponieważ jego czas jeszcze nie nadszedł. Aber später würde man rufen, kreuzige ihn. Ale później wołano by ukrzyżuj go. Dann würde er tatsächlich am Kreuz sterben. I wtedy on rzeczywiście umarłby na krzyżu. Wir werden da gleich drauf kommen. I zaraz do tego powrócimy. Wir sehen jetzt erst hier in Vers 10b, dass jetzt die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Widzimy tutaj w drugiej połowie wiersza 10, że ukazuje się chwała Pana. Da sind diese vier, die so eingetreten sind für die Sache Gottes. Jest tam tych czterech mężczyzn, którzy tak bardzo stawili się za sprawą Bożą. Da sind diese vier, die im Glauben und im Vertrauen auf Gott den Weg gehen wollten. Jest tam tych czterech, którzy we wierze i w ufności chcieli kroczyć tą drogą z Bogiem. Und jetzt wird ihnen Schwierigkeit gemacht. I teraz im robi się trudności. Und dann tritt der Herr ein für sie. I wtedy Pan stawia się za nimi. Dann muss er auch ein klares Urteil über die Auflehnung des Volkes sprechen. I on też musi wypowiedzieć wyraźny osąd co do zachowania tego ludu. Und er sagt, ich will es mit der Pest schlagen und es vertilgen. I on mówi, że ja wytracę ich zarazą i wygubię ich, to znaczy zniszczę ich. Er sagt weiter, Mose, dich will ich nehmen und dich zu einer großen Nation machen. I on dalej mówi, Mojżeszu, siebie wezmę spośród nich i uczynię z ciebie wielki naród. Was würdest du sagen, wenn der Herr sagen würde, ich will dich nehmen und dich zu einer großen Nation machen? Co uczyniłbyś ty, gdyby Pan powiedział do ciebie, ja chcę wezmę ciebie i uczynię ciebie wielkim narodem? Was für eine Ehre wäre das? Cóż byłby to zaszczyt? Aber Mose, zaszczyt, zaszczyt. Aber Mose tritt ein für das Volk. Ale Mojżesz stawia się za ludem. Er sucht nicht seine Ehre, on nie szuka swojej czci, sondern er tritt als Mittler ein für das Volk. Ale on jest tym wstawicielem za lud. Mose appelliert an die Ehre des Herrn. Mojżesz apeluje do czci Pana. Und er tritt ein für das Volk und der Herr hört auf Mose. On stawia się za tym ludem i Pan słucha Mojżesza. In Vers 20 von Kapitel 14 steht, der Herr sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort, nach dem Wort Moses. W wierszu 20 jest napisane, że Pan powiedział, odpuściłem na Twoje słowo. Möchte dazu mal einen Vers lesen aus Psalm 106. Z Psalmu 106 przeczytamy do tego jeden wiersz. Psalm 106, Vers 23. Da sprach er, dass er sie vertilgen wollte. Ja. Ja. Psalm 106, wiersz 23. Czy to byłby ich wygubił, jak myślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego, tak, aby ich nie wytracił. Da wird Mose der Auserwählte genannt. Tutaj Mojżesz jest nazwany wybrańcem. Und wir sehen, dass er in den Riss tritt für das Volk. Widzimy, że on stanął w wyłomie przed ludem, przed nim. Es war ein Riss entstanden zwischen dem Volk und seinem Gott. Ponieważ przed powstał taki wyłom pomiędzy Bogiem a jego ludem. Und jetzt tritt Mose ein als Mittler. I teraz Mojżesz wstawia się za nim. Und darin ist er ein schönes Vorbild auf den Herrn Jesus, der Mittler zwischen Gott und Menschen geworden ist. I w tym on staje się pięknym obrazem Pana Jezusa, który stał się tym zastępcą pomiędzy Bogiem, czy tym, który się stawia pomiędzy Bogiem a ludem. Oder Jesus hat auch nicht seine Ehre gesucht. Pan Jezus też nie szukał swojej czci. Nein, er war bereit, alles zu geben. On był gotów, aby dać wszystko. Alles zu geben, damit Gott dem Volk den Menschen vergeben kann. Dać wszystko, aby Bóg mógł wybaczyć ludowi i ludziom. Und wenn Gott heute einem Menschen vergibt, a jeżeli Bóg dzisiaj odpuszcza człowiekowi, dann vergibt er nicht auf das Wort Moses hin, to nie odpuszcza na słowo Mojżesza, sondern dann vergibt er auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus auf Golgatha. Ale odpuszcza na gruncie dzieła Pana Jezusa na Golgocie. Noch einen schönen Gedanken, eine Einzelheit. Jeszcze taka jedna krótka myśl, taki szczegół. In Vers 24 von Kapitel 14 spricht der Herr von Kaleb. W wierszu 24, 14 rozdziału Pan mówi o Kalebie. Und er sagt, ein anderer Geist war in ihm. On mówi, że inny duch był w nim, czy jest w nim. Der sagt zweitens, er ist mir völlig nachgefolgt. I Bóg mówi też, on mi całkowicie za mną poszedł. Welcher Geist kennzeichnet uns? Jaki duch cechuje nas? Vielleicht ist da auch die Menge derer, die ihren Weg gehen. Być może też jest taki tłum tych, którzy idą swoją własną drogą. Aber dann möchte Gott in mir, in dir einen anderen Geist sehen. To jednak Bóg chce widzieć we mnie i w tobie innego ducha. Vielleicht sind da 25 Kinder in der Klasse. Być może jest 25 dzieci w klasie. Und dann möchte Gott in dem einen, der an ihn glaubt, einen anderen Geist sehen als in den anderen. I Bóg wtedy chce w tym jednym, to jest w tobie, widzieć innego ducha jak w tych pozostałych. Vielleicht sind da 5 Kollegen in der Abteilung. Być może w twoim oddziale w pracy jest 5 kolegów. Und sie wollen alle die Pause so lang wie möglich machen. Oni wszyscy chcą przedłużyć przerwę jak najdłużej. Und so früh wie möglich nach Hause gehen. I jak najprędzej pójść do domu. Aber dann sieht Gott den einen, der an ihn glaubt. Ale wtedy Bóg widzi tego jednego, który w niego wierzy. Und dann möchte er, dass ein anderer Geist in ihm ist. I on pragnie, aby w nim był inny duch. Nur mal 2 Beispiele aus dem täglichen Leben. Tylko takie 2 przykłady z życia codziennego. Welcher Geist ist in uns? Jaki duch jest w nas? Und dann das zweite, er ist mir völlig nachgefolgt. On całkowicie za mną poszedł. Nicht nur nachgefolgt. Nie tylko poszedł za mną. Sondern völlig nachgefolgt. Ale całkowicie za mną poszedł. Und das bleibt nicht unbelohnt. I to nie pozostaje bez nagrody. Es hat eine Belohnung und einen Segen für den Kaleb selbst. To jego postępowanie zawiera błogosławieństwo i nagrodę dla niego samego. Der Herr sagt, ich werde ihn in das Land bringen. Ponieważ Pan mówi, że ja jego wprowadzę do ziemi, aber es hat auch einen Segen für seine Familie. Ale ma to też błogosławieństwo dla jego rodziny. Der Herr sagt, seine Nachkommenschaft soll es besitzen. Ponieważ Pan mówi, że jego potomstwo też ją posiądzie. Wünschen wir uns Segen für unsere Häuser, für unsere Familien? Czy my pragniemy też otrzymać błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla naszych domów? Dann wollen wir diesen Geist Kalebs haben. Wtedy chcemy mieć i posiadać tego ducha Kaleba. Und dann wollen wir dem Herrn völlig nachfolgen. I chcemy też całkowicie pójść za Panem. Wir dürfen das auch anwenden auf die örtlichen Versammlungen. Możemy też zastosować na to, na miejscowe zgromadzenia. Wollen wir da den Segen des Herrn erleben? Czy też chcemy doświadczyć tam, w tych miejscach błogosławieństwo Pana? Dann wollen wir danach streben, dass da dieser Geist Kalebs ist. To dążmy do tego, aby istniał w tych świadectwach duch Kaleba. Und dass wir dem Herrn völlig nachfolgen. I abyśmy całkowicie poszli za Panem. Gott muss sagen, ihr kommt nicht in das Land. Bóg musi powiedzieć, wy nie wejdziecie do tej ziemi. Alle, die hier in Verantwortung standen, kamen nicht in das Land. Wszyscy, którzy tutaj byli w wieku odpowiedzialnym za siebie samego, nie weszli do tej ziemi. Wir haben in Vers 29 gelesen, dass sie in der Wüste fallen. Czytaliśmy w wierszu 29, że oni wszyscy by poumierali na pustyni. Aber Gott macht drei Ausnahmen. Ale Bóg czyni trzy wyjątki. Erstens Kaleb. Po pierwsze Kaleb. Den hatten wir gerade schon gesehen. Jego już przed chwilą widzieliśmy. Zweitens Josua, der mit Kaleb den gleichen Geist hatte. Po drugie był nim Josue, który razem z Kalebem posiadał tego samego ducha. Und drittens die kleinen Kinder. I po trzecie małe dzieci. Die kleinen Kinder und die Frauen hatten sie vorgeschoben. Ponieważ oni jakby wystawili na pierwsze miejsce dzieci właśnie i kobiety. Sie hatten in Kapitel 14, Vers 3 gesagt, unsere Frauen und die kleinen Kinder werden zur Beute werden. Oni w wierszu 3, 14 rozdziału powiedzieli, że nasze żony i dzieci staną się ich łupem. Deshalb wollen wir nicht in das Land ziehen. I dlatego nie chcemy wejść do tej ziemi. Aber jetzt sagt der Herr, nein, nein. Ale teraz Pan mówi, nie, nie. Ihr müsst nicht die kleinen Kinder vorschieben. Nie, wy nie musicie na pierwszym miejscu tutaj wystawiać jako obronę wasze dzieci. Eure kleinen Kinder, die bringe ich ins Land. To właśnie wasze dzieci, ja je wprowadzę do tej ziemi. Aber ihr werdet in der Wüste sterben. Ale wy poumieracie na tej pustyni. Ich möchte gerne auch da noch eine praktische Anwendung machen. I tutaj chciałbym uczynić praktyczne zastosowanie. Vielleicht sind wir mal in Gefahr, dass wir Dinge in unseren Familien und in unserem Leben zulassen und sagen, ja, die Kinder sollen es ja nicht so schwer haben. Być może jesteśmy w takim niebezpieczeństwie, jeśli chodzi o nasze rodziny, nasze dzieci, mówiąc, no, przecież nie zachowujmy się tak, aby naszym dzieciom nie było tak trudno. Wir können die Absonderung nicht so ganz nehmen, sonst sind die Kinder so einsam. Nie możemy tego odłączenia się od złego tak brać tak aż dosłownie, ponieważ wtedy nasze dzieci będą samotne. Wir wollen den Weg, den gemeinsamen Weg nicht ganz so streng sehen, sonst sind die Kinder so alleine. Nie chcemy widzieć tej drogi odłączenia aż tak ostro i tak ściśle, ponieważ wtedy nasze dzieci będą same. So ist es aber nicht. Tak sprawa nie się nie ma. Wenn wir anfangen, den Weg breiter zu machen, dann wird es zur Gefahr für die Kinder. Ponieważ jeżeli zaczniemy tą drogę naszą poszerzać, wtedy nastaje niebezpieczeństwo. Aber wenn wir den Weg in Treue, in völliger Nachfolge gehen möchten, ale jeżeli chcemy kroczyć tą drogą w wierności i w pełnym oddaniu, dann wird Gott auch den Segen für die nachkommende Generation geben. Wtedy Bóg podaruje błogosławieństwo także i dla następujących pokoleń. Wenn wir den Weg etwas breiter machen, jeżeli my tą drogę tylko troszeczkę rozszerzymy, czy poszerzymy, dann werden unsere Kinder ihn viel breiter machen. Wtedy nasze dzieci poszerzą ją bardzo dużo. Wenn wir anfangen, Dinge aufzugeben, dann geht schließlich alles verloren. Jeśli my zaczniemy pewne rzeczy puszczać z rąk, to wszystko wtedy utracimy. Aber der Herr hat ein Auge auf die Kinder. Ale Pan właśnie zwrócił swoje oko na dzieci. Und er sagt, sie, die möchte ich ins Land bringen. I on mówi ich. Ich wprowadzę do ziemi. Dann kommen wir zu Kapitel 15. I teraz przechodzimy do rozdziału 15. Wenn wir gerade das Versagen des Volkes gesehen haben, jeśli przed chwilą widzieliśmy upadek tego ludu, dann sehen wir jetzt die ganze Gnade Gottes. To teraz widzimy wszelką łaskę Bożą. Aufgrund des Versagens muss er sagen, ihr kommt nicht in das Land. Na gruncie, czy na podstawie ich upadku, on musi powiedzieć, wy nie wejdziecie do tej ziemi. Aber Kapitel 15 fängt an, wenn ihr in das Land kommt. Fängt das so an? In der Deutschen? Ja, der Herr sprach, das ist die Einleitung. Und das Erste, was er sagt, ist, wenn ihr in das Land kommt. Pierwsze słowa, które Bóg przemawia do Izraelitów w 15 rozdziale, to jest, gdy wejdziecie do ziemi. Mir ist das mal beim Lesen so deutlich aufgefallen. Gdy to czytałem, to pewnego razu tak dobitnie mi to wskoczyło w oczy. Gerade musste der Herr sagen, ihr werdet in der Wüste fallen. Dopiero co Pan musiał do nich powiedzieć, wy poumieracie na pustyni. Und dann geht das Kapitel zu Ende. I rozdział się kończy. Und dann fängt das neue Kapitel an, was sie tun sollen, wenn sie im Land sind. I rozpoczyna następny rozdział, mówiąc o tych rzeczach, które mieli uczynić, gdy wejdą do tej ziemi. Das ist die Gnade Gottes, die schließlich doch ins Land bringt. Jest to właśnie łaska Boża, która ostatecznie wprowadza do ziemi. Wir haben am Anfang darüber nachgedacht, was das Land für uns heute bedeutet. Na początku zastanawialiśmy się nad tym, co ta ziemia oznacza dzisiaj dla nas. Jetzt schon die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern kennen und genießen. Oznacza to już dzisiaj znać i cieszyć się tymi duchowymi błogosławieństwami niebios. Wenn wir uns damit beschäftigen, mit dem, was im Himmel ist, jeśli będziemy zajmowali się właśnie tym, co jest w niebie, was finden wir dann zuerst? To co znajdziemy wtedy jako pierwsze? Woran denkst du zuerst, wenn du an den Himmel denkst? O czym ty myślisz jako pierwszy, gdy myślisz o niebie? Wenn der Johannes in der Offenbarung einen Blick in den Himmel tun darf, gdy apostoł Jan w Księdze Objawienia mógł zwrócić swój wzrok do nieba i spojrzeć w niebo, wo geht dann sein Blick hin? To gdzie kieruje się jego wzrok? Auf den, der auf dem Thron saß. Na tego, który siedział na tronie. Und auf das Lamm inmitten des Thrones. I na ten baranek pośród tronu. Wenn wir uns mit dem Himmel beschäftigen, jeśli zajmujemy się niebem, dann gehen unsere Blicke zu dem Herrn Jesus, der dort ist. To wtedy nasze oczy kierują się na Pana Jezusa, który tam jest. Und dann sehen wir ihn in seiner ganzen Herrlichkeit. Wtedy widzimy go w jego wszelkiej, w jego całkowitej chwale. Johannes sah ihn als das Lamm wie geschlachtet stehend inmitten des Thrones. Jan widział go jako baranka zabitego stojącego w pośrodku tronu. Wir dürfen ihn sehen als den, der das vollkommene Brandopfer ist. Możemy go widzieć jako tego, który jest tą prawdziwą, doskonałą ofiarą całopalną. Als den, der das vollkommene Speisopfer ist. Jako tego, który jest prawdziwą czy doskonałą ofiarą z pokarmu. Und als den, der das Trankopfer war. Jako tego, który jest ofiarą z płynu. Dann dürfen wir uns mit ihm beschäftigen und davon Gott etwas bringen. Wtedy możemy zajmować się właśnie jego osobą i przynieść Bogu to, co znaleźliśmy. Das ist das Ziel, um dem Herrn einen lieblichen Geruch zu bereiten. Taki jest cel, aby Panu przygotować miłą woń. Dann kommt Gott hier in 4. Mose uns entgegen. Wtedy Bóg tu właśnie w 4. Mojżeszowej wychodzi nam naprzeciw. Dann sagt er, wenn ihr euch anfangt so mit Christus zu beschäftigen, i on mówi, jeśli zaczniecie się tak zajmować Chrystusem, dann ist euer Verständnis vielleicht am Anfang noch kleiner. To być może wasze zrozumienie na początku jeszcze jest małe. Dann ist euer Dank und eure Anbetung vielleicht zunächst noch etwas schwach. Być może i wasza wdzięczność i wasze uwielbienie będzie najpierw jeszcze takie słabe. Er spricht zuerst in Vers 5 von dem Schaf. On w wierszu 5 najpierw mówi o owcy, czy o jagniu. Aber dann geht es weiter in Vers 6, dann spricht er von einem Widder. Ale w wierszu 6 on mówi już... Oder bei einem Widder sollst du das sprechen. Mówi już o baranku. Und dann in Vers 8 von dem jungen Rind. A w wierszu 8 już mówi o cielcu. Und da sehen wir, wie er zeigt, dass wir ein wachsendes Verständnis von der herrlichen Person des Herrn Jesus haben dürfen. I on przez to nam pokazuje, że możemy mieć zrozumienie co do Pana Jezusa, które wzrasta. wie unsere Wertschätzung für ihn steigt. Jak nasze docenienie jego osoby, jak to też wzrasta. Und wie dann auch unser Dank und unsere Anbetung größer werden können. Jak nasza wdzięczność, nasze uwielbienie może stać się większe. Dann lernen wir, dass die Gnade Gottes die Grenzen Israels übersteigt. Wtedy też uczymy się, że łaska Boża wykracza poza granice Izraela. In dem Vers 14 und Vers 15 wird auch von dem Fremden gesprochen, für den das gleiche Gesetz gelten soll. W wierszu 14 i 15 jest mowa o obcym, cudzoziemcu, dla którego te same prawa miały być zastosowane. Auch wenn wir uns mit dem Herrn Jesus und mit dem, was im Himmel ist, beschäftigen, ach, jeśli zajmujemy się Panem Jezusem i tym, co jest w niebie, dann wird unsere Wertschätzung für den Herrn Jesus steigen. Wtedy jak to, jak my cenimy Pana Jezusa, to będzie rosło. Und dann wird auch unser Bewusstsein von der Gnade größer. I też nasza świadomość o łasce stanie się większa. Ich möchte mal eine Frage stellen. Kann man sich mit dem Herrn Jesus beschäftigen und zugleich Hass im Herzen haben auf den Bruder? Chciałbym zadać pytanie, czy jest to możliwe, że ktoś zajmuje się Panem Jezusem i równocześnie ma nienawiść do brata? Nein, das geht nicht. Nie, to jest niemożliwe. Wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, dann kommt auch Liebe zu dem Bruder ins Herz. Jeśli zajmujemy się Panem Jezusem, wtedy miłość do brata wkracza do naszych serc. Kann man sich mit dem Herrn Jesus beschäftigen und ein hartes Urteil haben über den anderen? Czy można zajmować się Panem Jezusem i mieć twardy osąd co do naszego brata? Nein, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, dann werden wir auch ein Urteil in Gnade über den anderen haben. Nie, jeśli zajmujemy się Panem Jezusem, to też będziemy mieli osąd, który jest w łasce wobec naszego brata. Wir haben diese Haltung von Mose, Aaron, Josua und Kaleb gesehen. Widzieliśmy to usposobienie czy nastawienie Mojżesza, Arona, Jozuego i Kaleba. Wir haben gesehen, dass sie in dieser Haltung der Demütigung und Abhängigkeit von dem Herrn ein klares Urteil haben über die Sünde. Widzieliśmy, że w zależności od Pana mieli jasny i klarowny osąd co do grzechu. Und das müssen wir auch haben in unserem Leben, ein klares Urteil über die Sünde. I takie coś też w naszym życiu musimy mieć, klarowny osąd co odnośnie grzechu. Aber Mose ist doch eingetreten für das Volk. A jednak Mojżesz stawił się za ludem. Und die Gnade Gottes hat einen Weg gefunden. A łaska Boża znalazła w tej sytuacji drogę. Gott möchte, dass wir uns jetzt schon mit den himmlischen Dingen und den geistlichen Segnungen beschäftigen. Bóg pragnie, abyśmy już teraz zajmowali się tymi niebiańskimi rzeczami i duchowymi błogosławieństwami. Und dann wird das Auswirkungen haben auf unser Leben. Wtedy to będzie miało wpływ na nasze życie. Am Ende von Kapitel 15 steht eine interessante Anweisung. Pod koniec 15 rozdziału istnieje, czy jest zapisane taki nakaz. Sie sollten sich an die Zipfel ihrer Kleider eine Quaste machen. Vers 38. W wierszu 38 mieli sobie zrobić takie frędzle na skrajach swoich szat. Und an diese Quaste sollten sie eine Schnur von blauem Purpur setzen. I tam mieli jeszcze na tym frędzlu umieścić sznurek z fioletowej purpury, czy sznurki z fioletowej purpury. Wenn sie dann auf dem Weg nach unten schauten, jeśli wtedy oni spoglądali na swoją drogę, więc jeśli spoglądali w dół, dann sahen sie unten an ihrem Kleid diese Schnur von blauem Purpur. To wtedy, patrząc w dół, widzieli ten sznurek z fioletowej purpury. Und der blaue purpur, das ist die Farbe des Himmels. A tam fioletowy, to jest blau, do czynienia. Ja. Z lila, nie wiem. Niebieski purpur jest niemieckim, a niebieski purpur jest kolorem nieba. Das bedeutet, der Blick wird direkt wieder nach oben gerichtet. To oznacza, że ich wzrok natychmiastowo był znów skierowany jakby do nieba. Das Licht des Himmels, das umschleuchtet auch unsere Füße. To światło nieba także i oświeca nasze stopy. Das ist ein Ansporn für uns, dass wir uns wirklich beschäftigen mit den himmlischen Dingen. I to jest zachęta dla nas, abyśmy zajmowali się tymi niebiańskimi rzeczami. Es wird auch unser Verhältnis zu den irdischen Dingen beeinflussen. I to też będzie miało wpływ na nasze ziemskie relacje. Und wenn wir uns viel mit dem Herrn Jesus beschäftigen, der jetzt im Himmel ist, jeżeli będziemy dużo zajmowali się Panem Jezusem, który obecnie jest w niebie, dann wird uns das nach oben ziehen. Wtedy pociągnie nas to do góry. Als die Israeliten auf die Riesen im Land blickten, da verloren sie den Mut. Gdy Izraelici spojrzeli na tych olbrzymów będących w kraju, to stracili odwagę. Aber Josua und Kaleb blickten auf den Herrn und hatten deshalb Vertrauensmut. Ale Josue i Kaleb spoglądali na Pana i dlatego mieli ufność i odwagę. Und so ist der Ansporn hier, dass wir uns wirklich mit dem Herrn Jesus und dem Himmel beschäftigen. I zachęta dla nas więc jest, abyśmy zajmowali się Panem Jezusem i niebem. Und das wird uns auch helfen in den Herausforderungen des Lebens hier auf dieser Erde mit der rechten Gesinnung weiterzugehen. I to też pomoże nam w tych wezwaniach i wymaganiach, które są kierowane wobec nas na tej ziemi, abyśmy je mogli razem z Panem Jezusem przejść. Der Herr will uns in seiner Gnade einen Genuss und eine Freude an den himmlischen Dingen schenken. Pan w swojej łasce chce dać nam zażywać i cieszyć się tymi błogosławieństwami niebios. Nicht erst in der Zukunft, sondern heute schon. I to nie dopiero w przyszłości, ale już teraz. Wir wollen uns diese Freude und diesen Genuss nicht durch Unglauben rauben lassen. I nie chcemy sobie zrabować tej radości przez naszą niewiarę.